اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر جاری ہے. اس آیت کریمہ میں دو ٹکڑے ہیں. ایک ٹکڑا ہے ایاک نعبد اور دوسرا ٹکڑا ہے وہ ایاک نستعین. آئیے سب سے پہلے ہم ان دو ٹکڑوں پر غور کرتے ہیں. ایاک نعبد کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں صحیح ہے. ایاکا کو پہلے لا کر کے حصر پیدا کیا گیا ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. یا بالفاظ دیگر، تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. گویا ایاک نعبدوں میں لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، اس کا مفہوم پایا جاتا ہے. ایاک نعبدوں کا بعین ہی وہی مطلب ہے جو لا الہ الا اللہ کا ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اے اللہ، تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. یہی مطلب لا الہ الا اللہ کا ہے، اور یہی مطلب ایاک نعبدوں کا ہے. گویا ایاک نعبدوں کا مفہوم بعین ہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے. تو جتنی بار بندہ نماز میں ایاک نعبد کہتا ہے، اتنی مرتبہ وہ لا الہ الا اللہ بولتا ہے، اور اتنی مرتبہ اس کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے. دوسرا ٹکڑا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. غور کیجئے، پہلے ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. ایاکا کو پہلے کرنے کی وجہ سے معلوم ہوا، یہاں نستعین سے پہلے ایاکا ہے. ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا بھی جائز نہیں ہے. جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بھی شرک ہے. عجیب بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں اسلام کی جو بنیاد ہے وہ بتا دی گئی ہے. اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، توحید عبادت پر اور توکل پر. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ اپنے نبی کو خطاب کر کے، یوں تو بہت جگہوں پر فرمایا ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اے ہمارے رسول، آپ اللہ کی ہی عبادت کیجئے اور اس پر توکل کیجئے. گویا ایاک نعبدوں میں عبادت کی تلقین کی گئی ہے، اور وہ ایاک نستعین میں توکل کی تلقین کی گئی ہے. گویا اسلام کا خلاصہ اس آیت کریمہ میں پیش کر دیا گیا ہے. اس آیت کریمہ میں توحید عبادت کی تعلیم دے دی گئی ہے اور توکل کی تعلیم دے دی گئی ہے، اور یہی اسلام کا خلاصہ ہے، توحید اور توکل. ایاک نعبدوں میں توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور وہ ایاک نستعین کے اندر توکل کی. اور اس کو ایک جگہ اللہ نے فرمایا فاعبدہ وتوکل علیہ، اے ہمارے رسول آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد کے بعد وہ ایاک نستعین کیوں لایا گیا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بندہ جب کہتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی بول دے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، عبادت اے اللہ تیری اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر تیری مدد نہ ہو تو ہم زندگی بھر تیری عبادت پر قائم نہیں رہ سکتے، اور اگر تیری مدد نہ ہو تو صحیح سے تیری عبادت انجام نہیں دے سکتے۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے صحیح طریقے سے عبادت انجام دینا اور ایک ہے زندگی بھر اسی عبادت کے اوپر قائم رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اے اللہ عبادت تو ہم تیری کرتے ہیں لیکن اگر تیری مدد نہ ہو تو ہم زندگی بھر اس عبادت کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے، اور اگر تیری مدد نہ ہو تو ہم اچھی طریقے سے تیری عبادت نہیں بجا لا سکتے۔ گویا یہاں ایاک نعبدو کے بعد و ایاک نستعین کہہ کر کے بندے نے یہ کہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ زندگی بھر جب تک ہم زندہ رہیں عبادت کے اوپر ہمیں قائم رکھنا اور اس بات پر ہماری مدد کرنا کہ صحیح طریقے سے تیری عبادت انجام دے سکے۔ یعنی بغیر اللہ کی مدد کے آدمی نہ تو عبادت پر زندگی بھر قائم رہ سکتا ہے اور نہ عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایاک نعبد کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بندے سے یہ بھی کہا کہ یہ بھی بول دے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مشرک قومیں اور مسلم نما مشرک لوگ، انہوں نے اسلام کی اس امتیازی تعلیم توحید عبادت اور استعانت باللہ کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے انبیاء کرام کو مقدس ہستیاں مان کر کے ان کو خدا کا اوتار کہنا شروع کر دیا۔ خدا کا اوتار کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب پاپ دنیا میں بڑھ گیا، بھلائیاں ختم ہو گئیں، برائیاں عام ہو گئیں، تو برائیوں کو مٹانے کے لیے اللہ خود انسانی شکل میں آ گیا، اس کو اوتار لینا کہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ انبیاء کرام ہی خدا ہیں، خدا نے اوتار لیا ہے انبیاء کرام کی شکل میں۔ یعنی مشرک قوموں نے اور آج کی مسلم نما مشرک قوم نے انبیاء کرام کو مقدس ترین ہستیاں سمجھ کر کے ان کو خدا کا اوتار مانا، جیسے ہندوؤں کے ہاں اوتار کا عقیدہ موجود ہے، اور ایک مسلم نما مشرک قوم ہے اس کے ہاں بھی ہندوؤں کا سا یہ تصور موجود ہے، اوتار کا تصور، جیسا کہ اس کے ایک شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی اللہ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی تقریروں کے اندر منطقی انداز میں لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے رہتے ہیں کہ احد اور احمد میں صرف میم ہی کا تو فرق ہے۔ ارے بے وقوف، میم کا فرق معمولی فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کہ اپنے اس رسول کے اوپر تو اپنی رحمت نازل فرما، اپنی برکت نازل فرما، اللہم صلی درود سکھا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ تم رسول کے اوپر درود بھیجو, اور درود کیا ہے؟ دعا ہے. اس کا مطلب دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ جو دعا کا محتاج ہو. یہ دعا کیا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کے حضور کا نیاز مند ہوتا ہے, وہ خود محتاج ہوتا ہے دعا کا. اور جو محتاج دعا ہو اور ہم سے یہ مطالبہ ہو کہ ہم اس کے حق میں دعا کریں, اس کو معبود کیسے مان سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نماز کے آخر میں درود پڑھو, تاکہ یہ تصور ہی ختم ہو جائے کہ رسول معبود بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جس کے بارے میں دعا کی جائے, اس کا مطلب ہے کسی سے اس کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے, اس کا مطلب رسول معبود نہیں ہوتا. گویا کہ اللہم صلی اللہم بارک, یہ جو درود ہے در حقیقت اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبودیت کی تردید ہوتی ہے, اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول معبود نہیں ہوتا, رسول خود دعا کا محتاج ہوتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم آپ کے حق میں دعا فرمائیں. اور اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. فرمایا گیا کسی بشر کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہنے کی جسے کتاب دی گئی ہو کہ اللہ کے علاوہ مجھے بندہ بنا لو, اللہ کے علاوہ مجھے بندہ بنا لو. کسی بشر کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور آپ کو کتاب دی گئی ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں دنیا والوں سے, اپنے امتیوں سے, کہ تم میرے بندے بن جاؤ؟ بلکہ یہ کہا ہے کہ تم ربانیین بنو, تم اللہ والے بنو, رب کے بندے بنو, میرے بندے مت بنو. میں تو خود اللہ کا بندہ ہوں, میں تو خود محتاج ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شرک کی جڑ کاٹ دی ہے کہ جتنے بھی نبی آئے انہوں نے یہی کہا کہ تم ربانی بنو, اللہ والے بنو, کونو ربانیین, اللہ کے بندے بنو. یہ نہیں کہا انہوں نے کونو عباد اللہ, میرے بندے بن جاؤ, کسی نے تعلیم نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی معبود نہیں ہو سکتا. جب نبی معبود نہیں ہو سکتا تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ رہا مسئلہ یہ کہ ہم اسے معبود کہاں مانتے ہیں, ان لوگوں کو معبود کہاں مانتے ہیں. معبود اگرچہ آپ نہیں مانتے ہیں لیکن سفارشی تو مانتے ہیں, اور سفارشی ماننا کتنا خطرناک ہے ذرا غور کیجئے آپ. شرک کاہے کو ہے وہ دیکھیے آپ. ایک بزرگ ہے مر گئے, قبر میں انہیں دفن کر دیا گیا. اب ہم اس قبر کو پختہ بنا لیتے ہیں, چادریں چڑھانے لگتے ہیں, ناریل پھوڑنے لگتے ہیں, اگربتیاں سلگانے لگتے ہیں, وہاں رکوع کرنے لگتے ہیں, سجدے کرنے لگتے ہیں, قبر کا طواف کرنے لگتے ہیں, نظر و نیاز کرنے لگتے ہیں, منت و سجامت کرنے لگتے ہیں, وہاں دعا کرنے لگتے ہیں, حاجتیں مانگنے لگتے ہیں, ان کو مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں, حاجت روا سمجھنے لگتے ہیں, فریاد رس سمجھنے لگتے ہیں, سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں, اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ بابا اگر اللہ سے چاہیں گے تو ہماری بخشش کروا لیں گے, برابر, ہمیں یہ اللہ سے قریب کر دیں گے, ہماری سفارش کر دیں گے. یہ عقیدہ کتنا خطرناک ہے ذرا غور کیجئے آپ. اگر یہی کافی ہوتا کہ قبر والے سے نسبت جوڑ لو, قبر والے سے نسبت جوڑ لو, بس اس سے نسبت قائم ہو جائے, یہ اللہ کیا تمہاری سفارش کر کے تمہیں بخشوا لے گا, پھر اللہ کو کتاب نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے, انبیاء کرام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے لیے یہ نسبت ہی کافی ہے, اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیکار کام کیا. جب خالی ان کی سفارش ہی سے کام چل جاتا تھا, نسبت ہی کافی تھی کہ یہ سفارش کر دیتے ہماری بخشش ہو جاتی, تو کتابیں نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی, انبیاء کرام کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے غلط کام کیا, بیکار کام کیا کہ انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے جاری رکھا, کتابیں نازل فرمائی. قرآن کی ضرورت نہیں, احادیث کی ضرورت نہیں, نبی کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ نسبت ہی کافی ہے, یہ ہمیں دعا کر کے سفارش کر کے اللہ سے بخشوا لیں گے, یہ نسبت ہی کافی ہے. یہ خطرناک عقیدہ یوں ہے, اور اور یہ مشرکانہ عقیدہ یوں ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے آدمی کہ بزرگ کی دعا ہی کافی ہے تو اللہ نے بیکار میں کتاب نازل فرمائی ہے, کتاب ہدایت نہیں ہے, اس پر عمل کر کے زندگی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بس نسبت قائم کر لو یہ نسبت ہی کافی ہے, اور نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, بس بابا سے نسبت ہی کافی تھی, یہی لڑ جھگڑ کر کے اللہ سے بخشوا لیتے. گویا کہ انبیاء کرام کی بعثت ایک عبث کام ہوا, کتابوں کے نزول کا سلسلہ ایک عبث کام ہوا, ایک بیکار اور لغو کام ہوا. اس عقیدے کی ضرب کہاں پڑتی ہے, اس ضرب کی طرف اگر دیکھیے تو پتا چلتا ہے کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے, اور اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو مشرک کہا گیا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھا گیا ہے. اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو در حقیقت اقرار اس بات کا کرتا ہے کہ ہم جب تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تو ہم تیرے علاوہ اپنے دست سوال کو دراز کرنے کے لیے کہیں نہیں جائیں گے. لیکن عجیب بات ہے کہ پنج وقتہ نمازوں میں مسلم نما مشرک یہی آیت پڑھتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس آیت کا اپوز کرتا ہے, اس آیت کے خلاف کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس نے اس آیت کریمہ کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھا اور اس آیت کریمہ کو سمجھا ہی نہیں. اور آج سمجھتا کون ہے اور سمجھنے کے لیے وقت کسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو توفیق دے رہا ہے, بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ کم سے کم ایک آیت کا حقیقی مفہوم تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ جیسی آیت, سورہ کریمہ جو نازل فرمائی ہے, اس کا ایک ایک لفظ کتنا معنی خیز ہے اور اس کی ایک ایک آیت کا کیا مطلب ہے. اگر صرف سورہ فاتحہ کی ان سات آیتوں کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو خدا کی قسم پورے قرآن حکیم کو سمجھنے کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شرح تھی. اب انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایک لمبا سلسلہ ہے, اس لیے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور یہودیوں کی پوری تاریخ ہمارے سامنے آئے گی. اس لیے کہ آپ سوال کریں گے جگہ جگہ کہ اللہ نے تو ان کے لیے ذلت مقدر کر دی تھی, آپ تو پوری دنیا کے اوپر ان کی چودھراہٹ قائم ہے, تو پھر ان تمام چیزوں کا قرآن حکیم میں تذکرہ کیا معنی رکھتا ہے. انشاءاللہ تمام سوالات کے جوابات آپ کے سامنے ایک بعد دیگرے پیش کیے جائیں گے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, اهدنا الصراط المستقيم. یہ سورہ فاتحہ کی پانچویں آیت ہے. ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کر. ہدایت کے دو معنی ہیں, ایک معنی ہے اراءت الطریق, راستہ دکھا دینا, اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب, منزل تک پہنچا دینا. مثلا مجھے کرنول ریلوے اسٹیشن کا راستہ معلوم نہیں, اور مجھے ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہے. اب میں کسی شخص سے پوچھتا ہوں کہ کرنول ریلوے اسٹیشن کا راستہ کون سا ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ فلاں راستہ سیدھا ریلوے اسٹیشن تک جاتا ہے, آپ اس راستے پر سیدھے چلتے چلے جاؤ, ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاؤ. دیکھو اس نے ہدایت کی. ہدایت کا یہاں مطلب کیا لیا گیا؟ راستہ دکھا دینا. اور ایک آدمی سے میں کہتا ہوں مجھے کرنول ریلوے اسٹیشن جانا ہے, وہ کہتا ہے میرے ساتھ آؤ میں تمہیں ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دیتا ہوں. وہ مجھے لے جا کر کے کرنول ریلوے اسٹیشن پر چھوڑتا ہے. یہ ہدایت کا ہے دوسرا معنی ہے, منزل تک پہنچا دینا. ہدایت کے یہ دو معنی ہیں, ہراعت الطریق راستہ دکھا دینا, اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب منزل تک پہنچا دینا. نبی کا کام راستہ دکھا دینا ہوتا ہے اور اللہ کا کام منزل تک پہنچا دینا ہوتا ہے. نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آدمی کو منزل تک پہنچا دے, یہ کام اللہ کا ہے. اس قسم کی ہدایت اللہ کے اختیار میں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے بارے میں قرآن حکیم میں جگہ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں, بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. یہاں ہدایت کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں, یعنی صراط مستقیم دکھا دیتے ہیں. یہ صراط مستقیم ہے, اس پر چلتا چلا جا. آپ کسی کو منزل تک نہیں پہنچاتے, جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنفس نفیس ابو طالب کی چارپائی کے قریب آ کر سرہانے کی طرف بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے چچا سے یہ کہا کہ آپ میرے کان میں اگر اللہ کی توحید کا اقرار اور میری رسالت اور میری نبوت کا اقرار کر لیں تو قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالی سے آپ کی سفارش کروں گا. چچا نے جواب دیا کہ اخترت النار علی العار, مجھے نار پسند ہے آر پسند نہیں, اس لیے کہ اگر میں اس وقت اللہ کی توحید کا اور تمہاری نبوت اور رسالت کا اقرار کر لوں تو میری قوم کے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے بزدل سمجھیں گے کہ میں موت کے ڈر سے یا کسی اور خوف سے میں نے اسلام قبول کیا ہے. تو آگ مجھے پسند ہے لیکن آر پسند نہیں. اس طرح انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا قلق ہوا, بڑا دکھ ہوا کہ میرا چچا شرک کے اوپر مرا, اسے توحید نصیب نہیں ہوئی, ایمان نصیب نہیں ہوا. آپ جب بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے تو یہ آیت کریمہ اتری جو سورہ قصص میں ہے کہ انک لا تہدی من احببت, بے شک آپ جس کو چاہیں جس کو پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینے کا مطلب یہی ہے کہ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے. راستہ بتا دینا آپ کا کام ہے, منزل مقصود تک آپ نہیں پہنچا سکتے. منزل مقصود تک پہنچانا وہ میرا کام ہے. یہاں کہتے ہیں کہ رسول مختار کل ہوتا ہے, جو چاہے کرے, اور نبیوں سے نیچے جن کے درجات ہیں, اولیاء اکرام ہیں, صالحین ہیں, شہداء ہیں, صدیقین ہیں, ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے ایک مسلمان اور لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام بھی مختار کل ہوتے ہیں، یہ جس کی بگڑی چاہے بنا دیں، کسی کی بنی کو بگاڑ دیں، جس کو چاہے ہدایت دے دیں، جس کو چاہے گمراہ کر دیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ جس کو چاہے منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے۔ منزل مقصود تک پہنچانا اور منزل مقصود پر لے جا کر کے چھوڑ دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک راستہ دکھا دینا یہ نبی کا کام ہے، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت کی پانچ قسمیں ہیں: ہدایت وجدان، ہدایت شعور یا ہدایت حواس، تیسری ہدایت ہدایت عقل، چوتھی ہدایت ہدایت وحی، اور پانچویں ہدایت ہے ہدایت توفیق۔ ہدایت کی پانچ قسمیں ہیں۔ ہدایت وجدان کسے کہتے ہیں؟ ہدایت وجدان کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یا اللہ کی ہر زندہ مخلوق کی فطرت میں اللہ کچھ ایسی باتیں رکھ دیتا ہے، ایسی صلاحیت رکھ دیتا ہے، ایسی استعداد رکھ دیتا ہے کہ وہ بغیر کسی کی رہنمائی کے خود بخود اپنے مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور اپنا مطلوب حاصل کر لیتا ہے۔ مثلا ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ پیدا ہوتے ہی اسے جب بھوک لگتی ہے تو وہ فوراً بکری کے تھنوں کی طرف جاتا ہے اور تھن کو منہ میں لے کر کے اپنی غذا کھینچنے لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابھی تو یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، اس کو کس نے بتا دیا کہ اس کی خوراک، اس کی غذا، اس کی روزی یہ سامنے کھڑی ہوئی بکری کے تھنوں میں؟ کس نے بتایا؟ ابھی تو ماں نے بھی نہیں بتایا جو وہاں کھڑی ہے۔ رزق حاصل کرنے کے لیے، اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے بچہ اپنے مطلوب تک پہنچ گیا۔ اسی طرح ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بغیر کسی کی رہنمائی کے اسے جب بھوک لگتی ہے تو وہ ماں کے سینے میں اپنا منہ ڈال دیتا ہے، ادھر ہی تلاش کرتا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ تیرے بھوک کی تکمیل کا سامان یہاں کیا گیا ہے؟ یہ در حقیقت ہدایت وجدان ہے، ہدایت فطرت ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کی فطرت میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنے مطلوب کے حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی رہنمائی کے اپنے مطلوب تک پہنچ جائے، اس کو حاصل کر لے۔ یہ ہے ہدایت وجدان۔ ایک مچھلی ہوتی ہے ایل، اس کا معاملہ تو انتہائی عجیب ہے، ڈبل ای ایل، ایل۔ اس مچھلی کا معاملہ بڑا حیرت انگیز ہے، یہ دنیا کے کسی تالاب میں پیدا ہو یہ تالاب میں بچے دے گی اور تالاب سے نکل کر کے ندی میں آ جائے گی اور ندی سے نکل کر کے سمندر میں پہنچ جائے گی اور برمودا ٹرائی اینگل تک اگر زندہ بچ گئی تو آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتی، برمودا پہنچ جاتی۔ وہی برمودا ٹرائی اینگل جہاں سے شپ یا کوئی بھی جہاز گزرتا تو غائب ہو جاتا ہے، آج تک سائنسدان پتا نہیں لگا سکے کہ وہاں سے گزرنے والا جہاز کہاں چلا جاتا ہے, برمودا ٹرائی اینگل. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا اب بھی اتنی وسیع ہے کہ باوجود ٹیکنالوجی کے حیرت انگیز ترقی کے تمام سروے, تمام سرزمینوں کا سروے نہیں کیا جا سکا ہے. یہ جنوبی برمودا پہنچ جائے, دنیا کے کسی بھی تالاب میں رہے وہیں بچے دے گی اور تالاب میں سے نکل کر بچوں کو چھوڑ کر کے ندی میں آ جائے گی اور ندی سے ہوتے ہوئے سمندر میں چلی جائے گی. سمندر میں سے ہوتے ہوئے یہ جنوبی برمودا پہنچ جائے گی, وہاں اپنی زندگی گزارے گی, وہیں مر جائے گی. لیکن یہ بچے تالاب سے نکل کر کے دریا میں آئیں گے, دریا میں آنے کے بعد سمندر میں آئیں گے, بڑی بڑی مچھلیوں کی خوراک بننے سے اگر بچ گئے تو یہ بچے جنوبی برمودا ضرور پہنچے گا. جس کی ماں گئی, کس نے بتایا کہ تیری ماں یہاں آئی؟ تم تو دنیا کے ایک مخصوص تالاب میں تھے, کس نے تم کو بتا دیا کہ تمہاری ماں جنوبی برمودا پہنچ گئی ہے, یہی مر گئی؟ تو اس مچھلی کا معاملہ بڑا حیرتناک ہے, جس مچھلی کو ہم ایل کہتے ہیں. درحقیقت اللہ نے ایل مچھلی کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر وہ صلاحیت رکھتی ہے